بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك جلتي نانغ سانت يالله سبحانه وتعالى دي ساكو سيمم ديمبل دي ساكو سيمم ان جيغل دي كو نيان مو موسال ني سوني اي بكان اك سوني نياتي في جف di ñaanal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna jamm yalla ak xewalam ak markem yagga wacc ci kawam mom ak sahabam ak ña jaaroon safañu jaaroon di seedene amul benn buur buñ wara jaamu ci dëgg ku dul mom yalla subhanahu wa ta'ala. Mom rek mom moo yeyoo jaamu, di seedene mom moo yónni jaamam bi di Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, di jaamam di ndawam. Di dellu si jotaay yi ñu amoon ci téere bu mag bi di Thalathatil Usul lil Imam al Mujaddid Muhammad ibn Abd al Wahhab rahimahullahu ta'ala, di ñetti cosaan yi nga xam ne dafa war si jullit bu nekk bal si jaam bu nekk mu xam ko. Si jotaay bi weesu ñu tàmbali woon yi nga xam ne ñooy ponki lislaam yi, jiitaloon sa ponk bu njëkk ba benn bu nekk ñu war a indi ay tegtalam si téere borom bi subhanahu wa ta'ala ak waxi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Borom téere bi waxoon ni wa dalilu shahadati anna muhammadan rasulullah qawluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Wa ma'na shahadati anna muhammadan rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma anhu naha wa zajar wa an la yu'bada Allah illa bima shara'. Loli modi bindu taybi kom niñ ko waxe won si jotay bi wesu ponk bu njëkk bi di seede gi jaam bi di seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla subhanahu wa ta'ala. Seede it ne Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla ko yónni mu di ndawam mu di jaamam moo di ponk bu njëkk bi. Ponk boobee ñu gis ne dafa séddalikoo ñaari xaaj. Xaaj bu njëkk bi di wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala, ñareelu xaaj bi di seedeel yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla ko yónni muy topp giñ ko war a topp. Ñu taxawoon si xaaj bu njëkk bi di leeral li nga xam ne mooy la ilaha illallah, lan mooy lan ana lan mooy firéem, maanaam lan lay firi si firin bu wér, waaye ana lan mooy ay tegtalam si téere borom bi subhanahu wa ta'ala. Ñu taxawoon fa nga xamee ne Cheikh Saleh Ibn Fawzan xafidahu llahu ta'ala doon na sa firi li nga xam ne mooy la ilaha illallah, waaye tudd ay shartam. Ñu ne woon balaa ñuy dugg si ñaareelu xaaj bi di seede gi jaam bi di seede ne yàlla subhanahu wa ta'ala moom moo yónni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dinañu tudd baat bu mag bi di la ilaha illallah ana lan moo di ay ponkam. Gannaaw ba nga xamee ne tudd na ñaari ponk ya di dàq gi jaam bi di dàq, ñaareel bi di saxal gi muy saxal, la ilaha illallah dafa ami charte, la ilaha illallah dafa ami charte. Charte yooyee nag juróom ñaari charte la, comme na ko Cheikh al Allama Hafid al Hakami rahimahullahu ta'ala waxee woon sa manzumaam ba di sulamil wusul ba mu waxee ne wa bi shurutin sabatin qad quyidat wa fi nusus al waxi haqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ليدي لا إله إلا الله دفع أمي شرط تشرط يوي جروم نيار لا دي نانسي نيوسي أك ليرال كي نين كو شيخ صالح ليرال لي سي شرع جيم شرع تيري بي ñu xam ne kon la ilaha illa allah dafa ami charte du wax ji ko jambi di wax ni rek si làmmiñam waaye faw mu dëggal ay chartam ngir mu mën koy jariñ du rek comme ñenn ñi niñ koy waxe di ko wax si làmmiñ rek te dëggaluñu charte ya sa dëgg dëgg loolo tax benn waaye dafa mësa ñëw si wax mi nu munabbih rahimahullahu taala ne ko xanaa du ku wax la ilaha illa allah دغو الجنة حناد لا إله إلا الله ما يكابي الجنة وابنكو لا إله إلا الله ما يكابي الجنة وإلي بو إندي كابي جو أمي بني بنتو بدنا تجيكو وابس بو إندي كابي جو خمنا أمولي بني بنتو بدنا تجيكو كابي جو جستفى أمي بني لغي لا إله إلا الله بدي مو يكابي الجنة te mooy caabi aljana dafa ami charte charte yooyee faw nit ki matal ko ngir wax jami wax la ilaha illa allah si làmmiñam mën koo jëriñ bu fekkee charte yooyu nekku fa wala moom dëggalu ko wax jami wax la ilaha illa allah amul njëriñ looloo tax alcheikh saleh xafidahu llahu taala ne wa shurutuha sab'a لا تنفع إلا بهذه الشروط لا إله إلا الله أي شرطم جروم نيار لا دو جيرين موك لا إله إلا الله دو جيرين بروم موك لودول بو فكي شرطي بروم داجال نكو شرط بس جيتو موي العلم أنا خم خم ساسوني وخون نانكو بامتو واتكو فاو موتيغو سي خم خم أنا لا إله إلا الله wax jiñ koy wax na tegu si kaw xam-xam xam-xam buñ ko waxee mooy safaano ak réer waroo réere lii nga xam ne mooy la ilaha illa allah nga koy wax sa làmmeñ fekk xamoo sax la muy wundu si wàllu xam-xam lan mooy la ilaha illa allah sa dëgg-dëgg te si jotaay bii weesu wax nañ sa dëgg-dëgg lan mooy la ilaha illa allah si film bu wér si ni ko alquran firee ak li nga xam ne mooy waxi borom xam-xam yi si baat yu mag bi kon charte boobu mënta ñàkk ñaareel ba di alyaqin alyaqin mooy wax jang koy wax faw mu lalu si kaw conviction maanaam mu wóor la mooy li safaanoog sikki sàkk waroo see am benn sikki sàkk wax ji ngay wax la ilaha illa allah waroo see am benn sikki sàkk ñetteel ba di al-ikhlaas safaanam mooy bokkaale maanaam wéetal gi nga war a wéetal borom bi subhanahu wa taala ñenn ñi si nit ñi dañuy wax la ilaha illa allah waaye dangay fekk ñu ngi làmboo ak ay bokkaale du teewu leen bàyyi ay bokkaale ñi ngi bokkaale yàlla subhanahu wa taala si seeni wax ñi ngi bokkaale yàlla subhanahu wa taala si seeni jëf ñi ngi jublu si ay bàmmeel tey wax la ilaha illa allah ñi ngi jublu si ay nit di leen jaamu tey wax la ilaha illa allah loole du jariñ boroomam la ilaha illa allah naka nga koy waxee sa làmmiñ ba noppi di def lay safaanoog moom mais bu fekkoon xam nga dëgg-dëgg lan mooy la ilaha illa allah doo contre sa bopp ci di ko wax sa làmmiñ ba pare say jëf di safaanoog moom si ngay bokkaale ak yàlla subhanahu wa taala loola waraloon yéefaru màkka ya ba nga xamee ne ñoom xam nañ la ilaha illa allah li muy firi ñu bañ koo wax ndax xam nañ buñ ko waxee la muy waral si ñoom mooy weddi mbooleem lu ñuy jaamu wali si yàlla subhanahu wa taala wéetal ko moom yàlla subhanahu wa taala si ak jaamu loolee mooy al-ikhlaas te baat bi loolee lay tegtale kon loolu charte la si la ilaha illa allah beneen ba di alsidq nit ki faw mu dëggu si wax jam koy wax alsidq mooy safaanoo ak ñàkk dëggu دي واخ لودول دغ مانام لا اله الا الله واحد جنكوي واخ سلام من دغول سي سو خلبا دنجكوي ودي كوم نافقي دنجكوي واخ سين لامين واي دغول سي سيني خول لولا تحيا الله سبحانه وتعالى واخون سي نيوم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون نافقي لي بن لا ديكالي يو يننت بي صلى الله عليه واله وسلم دنج لان لا نون دي نيوغي سيدنا يالا لا يون يالا سبحانه وتعالى خمنا سي نيوم خمنا ني لا ني واخ دو دغ يالا خمنا ني يو مولا يوني و يالا سبحانه وتعالى ميغي سيدنا نافقي لا ني واخ دو دغ سي نيوم مانام دغ وونو سي واخ جي ني واخ ني يالا لا يوني كون نيت كي واخ جي مي واخ لا اله الا الله محمد رسول الله فوم دغ سي خول با سي اك نغم واي دوكو واخ سي لامنيام با بري فك موم دغ وول سي واخ جوجي غموكو بنين با موي المحبه فو مولال سي كاو مبغيل nga beug baat bi la ilaha illa allah فو nga beug ko beug lamu lambo beug ay ñoñam manam ñi nga xamne ñoy ñoñi la ilaha illa allah di ñi ko gem and ak ñom si lolé ngay beug te yalla subhanahu wa ta'ala tax lolé faw mu am waye do di wax la ilaha illa allah si salam min ba nopi di beug lu wuté li baat bobé beug te moy bokalé ak ñoñam wala ngay beug ñoñi bokale te bat bobé diko weddi waye da ngay bëgg li bat bi bëgg hein di bëgg ñi bat bi ñi nga xamne ñom ñoo gëm bat bobé di ñi gëm bat bobé di la ilaha illa allah benen ba moy al inqiyad fawmu am manam de wamatu ci li nga xamne bat bi ci la lay wo al inqiyad mom moy safano ak deddu ak bayyi manam fawu ngay wamatu si jaamu yalla subhanahu wa ta'ala mom kesse bagn ko bokkale dara fek nem yaangi wax baat bobé si salamin faw ngay wamatu si ay ndigalam waye di bayyi ay terem faw mu am benen ba di al qabul faw nga nangu al qabul moy safano ak li nga xamne moy ar rad di weddi wala di bayyi lila baat bi di la di digal faw nga nangu baat bi lim lay digal nga koy nangu waye di weddi la nga xamne mo safano ak baat bobé do bayyi lenn lo xamne ni baat bi dafa sakku ci yow ngir nga gëm ko indil lako faw nga nangu ko nangu ko xol bu tali lolé faw mu am juroom ñaar yi moy juroom ñaari charte yi nga xamne borom xam xam yi dañ ne faw mu am mënta ñak dess na ci dol li benen muy juroom ñet comme niko al cheikh saleh hafizahu allah ta'ala di waxe mune wazid shartun thamin te bobet mënta ñak juroom ñettel charte bi te yenn borom xam xam yi diko ci dol li mune wazid thamin wal kufran bima ma'a al ilahi min al ashiya'i qad ariha faw juroom ñettel bi mënta ñak te moy weddi mbolem luñu jaam lu dul yalla subhanahu wa ta'ala lepp luñu bokkale ak yalla subhanahu wa ta'ala nga wedd ko te lolé ma al kufru bit taghut lepp luñu jaam walis yalla subhanahu wa ta'ala nga wedd ko yow julit bi juroom ñettel chart bobé mën ta ñak te moy al bara'atu min ash-shirk sorry wat li nga xamne moy ash-shirk nga nek ku wétal yalla subhanahu wa ta'ala kom nañ ko rombé won ci aya biñu rombon ci jotaay bi wessu ci li yalla subhanahu wa ta'ala netali ci ibrahim alayhi as-salatu was-salam bam waxe wa id qala ibrahim li abeehi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun kon bara'a bobé mën ta ñak sharf la si la ilaha illa allah nit ki sori wattu mbolem luy safano ak baat bobé di bokkale sori bokkale sori ay ñoñam te lolé waxon nañ ko ci firi la ilaha si bir firi gi ñi fi la ilaha illa allah kon bokk julit yi ci gattal juroom ñett charte yaangi noné ki nga xamné da fay wax la ilaha illa allah faw mu waxee ko ak ay chartam, maanaam wax ja dafay ànd ak nangu charti baat bi te gëm ko te koy jëfee. Bu boobaa la wax ji la ilaha illallah di ko jëriñ. Amma di ko wax nii rek si làmmeñ, ñenn ñi di ko way, ñenn ñi def ko seen daal ñoom daal fu ñu toll la ilaha illallah rek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, te dëggaluñu baat boobee sa dëgg dëgg si ay chartam, loolee du jëriñ seeni borom. Kon loole mooy wàllu bu njëkk bi si baatub seede bi, di seede gi jullit bi di seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala. Ñaareelu wàll gi nag mooy seede gi muy seede ne yàlla subhanahu wa taala moom moo yónni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Borom téere bi foofee la waxee ne wa dalilu shahadati anna muhammadan rasulullah, loolee la say tegtal ne muhammad ndaw yàlla la yàlla subhanahu wa taala ko yónni, mooy la borom bi subhanahu wa taala wax ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmuminina raufur rahim, si jeexantali surat tawba. Alcheikh Saleh xafadahu allahu taala mu ne kon da ngay gis ne kon baati seede yi di shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ñaari ponk la, ñaari ponk la. Bi si jiitu mooy la ilaha illallah, ñaareel bi mooy muhammadun rasulullah. Shahadati an la ilaha illallah ak shahadati anna muhammadan rasulullah. Kon benn ponk boobu di ponk bu njëkk si lislaam dafa séddalikoo ñaari xaaj. Ñaari xaaj yi nag benn du si dem bàyyi moromba, ñaari ñooy ànd. Moo tax borom téere bi gannaaw mu indee tegtal si la ilaha illallah, mu indi tegtal lan mooy ay preuve li nga xam ne mooy shahadati anna muhammadan rasulullah, mu indi si ayat at-tawba. li tegtale ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla ko yónni, Cheikh Saleh dafay wax ne ay tegtal yu baree baree bari ñëw na si téere borom bi subhanahu wa taala ak njàngaleem yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di sunnaam, ak sax yi nga xam ne ñooy xarbaax ak kéemaan yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala defal na ko ko moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Loolee lépp di tegtale yónni gi ko yàlla subhanahu wa taala yónni, di tegtale ne moom yàlla rek moom moo ko mën a yónni, leneen mënta am. Aay ba sa jiitu, waaye tegtal ba sa jiitu aay bi borom téere bi indi fii laqad jaakum, yàlla subhanahu wa taala wax ni kii day dikkal na leen, dikkal na leen maanaam yéen mboolem nit ñi ak jinne yi, ndax moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam message am maanaam dafa universel, mboolem jinne yi ak nit ñi. Qul ya ayyuha annaasu inni rasulullahi ilaykum jamia, maanaam mboolem mbindeefi yàlla yàlla yi subhanahu wa taala yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla da ko yónni si ñoom. Moo tax yàlla ne dikkal na leen, ku leen dikkal rasulun. Kon loole mooy wane ne ab yenente la, ab risaala la indi, rasulun yàlla subhanahu wa taala moo ko yónni. Ab yenente dikkal na leen, lan la indi? Mooy waxyu yàlla subhanahu wa taala yónni ko, jox ko li nga xam ne moom mooy waxyu, digal ko ne na ko jottali, loolu mooy ak risaala. Rasul buñ ko waxee mooy man uuxiya ilayhi bi sharcin wa umira bi tabliigi summiya rasulan li annahu mursalun min qibali illahi subhanahu wa taala kama qala alcheikhu saleh xafidahu allahu taala. Kon li tax ñu tuddee ko rasul mooy ne yàlla subhanahu wa taala moom moo ko yónni. Mu nekk ab yenente boo xam ne min anfusikum, ci yéen la bokk, ci yéen la bokk, ci naka maanaam du malaaka, nit la comme yéen. Ndax bu nekkoon malaaka nature yi dafay wuute, ni yàlla subhanahu wa taala bindee malaaka ak ni mu bindee nit bokkul, li malaaka mën ak li nit mën bokkul. Waaye yàlla subhanahu wa taala dafa yónni ab yenente boo xam ne si ñun la bokk, ci sunu nature la bokk, ni ñu yàlla subhanahu wa taala bindee noonu la ko bindee, muy nit comme ñun. Moo tax mu ne min am fusikum, min am fusikum, moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, te loolee dafa bokk si yërmande moom borom bi subhanahu wa taala, ba nga xamee ne dafa ko koo xam ne dafa wuuteeg ñun ngir ñu mën koo topp. Lépp loo xam ne ni nit mën na ko rek moom la man, waaye du ab malaaka di def loo xam ne nit ñi mënuñu koo def. Loole ci yërmande yàlla subhanahu wa taala la bokk, ba tax na kon nit la comme ñun, bokk si ñun, bokk si arab yi, génne si giiru quraish nga xam ne si ñi gën si giiru arab yi la bokk moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu xam ko, xam fi mu bokk, xam fi mu jóge, nga xam ne min anfusikum, yàlla subhanahu wa taala teg si ne azizun alayhi ma anittum, ab yenente la boo xam ne daf koy metti lool lépp loo xam ne dafay diis yéen. Ku bari yërmande la si ñun, si xeetam daf koy metti lool bu gisee lenn loo xam ne lu diis si xeetam la. Azizun alayhi yaani shaqun alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dafay diis moom, daf koy metti. Ma anittum yaani ma yashaqu alaykum, lépp loo xam ne dafay diis yéen. Al anatu mooy at taab wal mashaqa, lépp loo xam ne dafay diis aw xeetam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu daf koy metti lool. Yàlla melal ko melokaan boobee. Moo tax sharia bi nga xam ne moom la indi mu nekk sharia bu woyof, boo xam ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bëggul dara lu diis si xeet wi, comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee, wa ma jaala alaykum fi ddini min xaraj, amul benn jafe-jafe bu mu leen defal si diine ji. Moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ni bu'ithtu bil hanifiyati samha, moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni si diine joo xam ne dafa jub xocc si kaw wéetal yàlla subhanahu wa taala, waaye mu nekk diine joo xam ne ju woyof la, ju woyof moo xam ne maanaam amul benn lu tar, loo xam ne lu tar la si kaw mbindee fii. Loolee kon ak mel la ko yàlla subhanahu wa taala melal. Moo taxoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam saa su ne lu woyof si xeetam rek la bëggoon, comme ni ko suñu Aisha radiallahu taala anha nettalee ne daanuñu ko tànnloo si diggante ñaari mbir, lu dul la muy tànn mooy la gën a woyof. Ba tax na sax yenn saay da daan bàyyi ay jaamu yàlla yu mu bëgg a def moom si boppam, mën na ko, am na kattan gi si def ko, waaye da koy bàyyi, du ko def ngir lan? Ngir xeetam, ngir bañ ñu farataal ko si xeetam, mu bàyyi ko. Loolee lépp ak yërmande la, ak bëgg gi mu bëgg woyofal si aw xeetam, ak li nga xam ne mooy lépp lu diis si xeetam, metti gi mu koy metti ak diis gi muy diis si kawam. Moo tax yàlla subhanahu wa taala ne xariisun alaykum, moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ku xër la si yéen, ku xër la si yéen, xariisun alaykum ay ala hidayatikum wa ixraajikum min adh-dhulumaati ila an-nuur, ku xër la si yéen ci jubal leen, si génn leen si ay lëndam, yóbbu leen si leer. Looloo taxoon bu daan sonn lool ngir nit ñi jub, bu daan sonn lool ngir nit ñi ñu topp seen borom subhanahu wa taala, comme na ko ko yàlla subhanahu wa taala waxee woon si alquran, laallaka baaxicun nafsaka alla yakunu mu'miniin, yéefaru makka yi dafa xërun lool ngir ñu dugg si lislaam. Mboolem noon yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xëroon ngir ñu gëm. Looloo tax yàlla subhanahu wa taala melal ko ko fii mu teg si ne bil mu'miniina raufur rahim, ab yenente la boo xam ne ku am rafa la si ñi gëm yàlla subhanahu wa taala. Raufun mooy lii nga xam ne mooy cofeel ak yërmande, moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ku am cofeel la, ku am ak lewet la ak cofeel ci ñi nga xam ne ñoo gëm. Rahim ku am yërmande la si ñoom, fa laysa bi ghalid, comme na ko aaya ba waxee, kadhalika fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan غليظ القلب لانفضوا من حولك. يالله سبحانه وتعالى ملل كفوف كذلك ني اك يرمني تي اك نوي تي جيم دون تي اك نيوم اك نوي جيم دون نوي سي نيوم وموتاخ ني توب كو واي بو فيكون يننت لا بو خامني كو دغر لا دغر خول بو بابا دنجكاي داو لولا امول يننت بي صلى الله عليه واله وسلم fo noyon la ci digënté ay sahabaam ak ñi gëm yalla subhanahu wa ta'ala ko amon ciofel la ci ñoom ko amon yërmënde la ci ñoom comme ko yalla subhanahu wa ta'ala waxe ko waccé won bopam la ci digënté ñi nga xamné ñoom ño gëm kon li juroomi melokan la yo xamné yalla subhanahu wa ta'ala ملل نكو يننت بي صلى الله عليه واله وسلم بس جيتو بامني منكم مانام اب يننت لا بو خامني سي نيون لا بوك نياارل با عزيز عليه ما عنتم دا فاي متي لول دا فاي ديس موم لب لو خامني دا فاي ديس سونو كاو نياتل با حريص عليكم كو خير لا سي نيون خير سي جوبال نيو نينتل با كو ام رافا لا سي نيون مانام كو ام تشوفل لا نيوينتي juromel ba ko am yermande la ci ñun kon li juromi mbir la yo xamne yalla subhanahu wa ta'ala melal nako ci jeexantel bi rek ga gis ne dafa ne bil mu'minina ra'uhur rahim ci ñan la am ciofel ci ñan la am yermande ci ñan la daan lewet moy ñi gem waye lu yara bayyi xel la waye ndax ñi di yeveri fetterlu ak bokale kat yi ak nafiqi mom danul noy ci sen kanam comme ne ko yalla subhanahu wa ta'ala digale won ya ayyuha an-nabi yujahid al-kuffara wal-munafiqina waghlub 'alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sa al-masir kon ciofel ga ak yermane ga ak noy ga moy ci ñi gem yalla subhanahu wa ta'ala amma ñu fetterlu ci digale yalla subhanahu wa ta'ala nafiqi ak ñi wedd yalla subhanahu wa ta'ala ak diko bokale ñoñe desul noy sen kanam danul lewet sen kanam abadan comme ni ko yalla subhanahu wa ta'ala digale kadhalika sahabaam ya noné le yalla subhanahu wa ta'ala netele sen melokan bam waxé né muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu mom yenen te bi sallallahu alayhi wasallam yalla ko yonni lolé ci tektal yi né yalla ko yonni la bok di ayat al-fath lan la satek ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum ñu taron lañ ci yeufari ñu taron lañ ci yeufari waye ñu amon yermande la sen digënte kon yermande gi ak lewet gi ak ciofel gi mi ngi ci biir ñi gëm yalla subhanahu wa ta'ala sen digënte waye amma ko fetterlo ci ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala ku bañal yalla subhanahu wa ta'ala ci diko bokale ak diko weddi mom yalla subhanahu wa ta'ala ko ke desul noy ci kanamam ko ke desul am ciofel ci kanamam ak di noy ci kanamam comme ni ko yalla subhanahu wa ta'ala waxe kon mbok juliti wax ji nit ki di wax ne muhammadur rasulullah limi tekki moy nako borom tere bi waxe fi wa ma'na shahadati anna muhammadar rasulullah wax ji nit ki di wax ne yalla subhanahu wa ta'ala mom moy yonne yenente bi sallallahu alayhi wasallam lolé dafa am lu muy firi mom la borom tere bi firi fi moy ta'atuhu fi ma amar faw diko top mom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci limi digle wa tasdiquhu fi ma akhbar waye di deugal lepp lum ñu xibaare ndax mom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ñoo xibaare ay mbir xibaare nañu ci ay mbir yo xamne ñewagul ci mbiri al-akhira mbiri al-janna mbiri sawara mbiri dekki wa ma ila dhalik xibaare nañu ci ay mbir yo xamne jaaroon na fi yu wessu xibaare nañu ay mbir yo xamne kumpala ci yalla subhanahu wa ta'ala ak ay malaakam ak ay tereem ak mbollem lo xamne kumpala lolé lepp julit bi lay taxawayam moy lepp lu yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax nga deugal ko yow mi wax bati sede yi ne da ngay sede ne yalla yoni yenente bi sallallahu alayhi wasallam sede bobé limi waral ci yow gannaaw top gi te top gi it lu war la ndax yalla subhanahu wa ta'ala moñu digal nañ ko top du doy rek manam di wax ne muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah te do ko top ci lam lay digal yalla waxon ne fal ladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun du doy rek ngay wax nan diko wax salam men dedet faw nga koy top comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxe ci ay ay yu bari man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah kep ko top mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam na yegne top na yalla subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min rasul illa liyuta'a bi idhnillah amul ben yenente buñu ma sa yonni ludul yalla li tax mu yonni ko moy ngir ñu top ko kon ban sens la am yalla subhanahu wa ta'ala di yonni ab yenente te duñ ko top kon wax ji ñi wax lol faaw la sa jitu moy top ko ñaarel ba comme niñ ko waxe moy deggal li nga xamne mom lañuy xibaare sa su ne lepp lo xamne ni xibaare nañu ko mom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga deggal ko yow julit bu la jotté ñu ne la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo wax nangam ak nangam ci hadith bu wer lu wer ci sunnam lay waref lay sa waref yow julit moy nga deggal lolu gëm ko ci fasiyene ko jëfé sa kem katan ñettal ba jtinabu ma naha anhu wa zajar way di wott lepp lo xamna ni mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam tere na lako wott lo na lako ngo wott ko sori ko lolé dafa bok ci top gi ngoy top top ko ci ndigal ci jëfé ko waye top ko ci tere lum la tere nga tey ci sa bop sori ko lolé man ta ñak comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxé won wa ma ataakum ar-rasul fakhudhu وما نهاكم عنه فانتهوا لب لن يننت بي صلى الله عليه واله وسلم انديل نين كو جيل واي لب لوم لن تري نين سي جيخ تاك نين كو باي وتخ العلامه الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى نين يالا دا فا داجال مبولم لوي سنه يننت بي صلى الله عليه وسلم سي خاجو اي بي bim waxe ne wama ataakumur rasul fakhudhu lepp lu len yenente bi sallallahu alayhi wasallam indil na ngeen ko jël kon lolé ndigal la ya julit lepp lu la yenente bi indil na ngeen ko jël nang ko jël waye lepp lum la téré na nga sa set wicc nang ko sori nang ko bayyi ñentel ba alla yu'badu allaha illa bima shara faw bi man ta ñak manam julit bi sa su ne da fay taxaw du jaamu yalla mukk ludul ci nako yenente bi sallallahu alayhi wasallam redde ak nam ko ko digale sa suné ci jaamu yalla yow julli da ngay taxaw bañu digal la jaamu yalla do ko lal ci am xel du lo xamné sam xel daf koy rafetlu nga koy def waye da nga say taxaw solo nañ la ko digale ak ni nga xamné mom non la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jangale nga top ko ci lolé ndaxit lolé la ak yenente di jeriñ yoni giko yalla yoni lamuy jeriñ moy ngir ñu top ko bu fekkon kenn ku nek ci ñun rek day doy lo xelam wala gënt ay mbir wala roy nit xol ko la neex mu neex la rek nga roy ko kon jarul yalla subhanahu wa ta'ala di yonni aw yenente daf ñuy baye ak suñu bop ñuy redd mbir ak suñu xel wala di top ku ñu neex waye yalla subhanahu wa ta'ala dafa tan ndawam yonni ko ne top leen ki lolé limuy jariñ mo kon ñu top ko la ay bi ñu waxon sank wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah yalla yonnul ben yenent lu don ngir ñu top ko lola tax yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa khone man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd kep ku jëf ben jëf te jëf jojo teggul ci kaw sunu ndigal na xamne lolé des ko koy dello képp ku jëf te jëf jooji teguwul si ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, digalu la ko, dees la koy delloo. Moo xam ne alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafa alrachidin almahdiyin min baadi tamassaku biha wa addu alayha binnawajid wa iyaakum wa muxdathati alumur fa inna kulla muxdathatin bidca. Yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon na dénkuñu nañu mooy si li nga xam ne mooy sunnaam di yoonam ak yooni gaa yu baax yooyee di ay xalifaam ya ko wuutu woon si mbaax jaar fa mu jaaroon, ñu topp si sunna soosee. Mu ne na ngeen si ngoy ngoyin wu dëgër, na ngeen ko màttee seen i dëgëj. Loolee la muy firi mooy jàppin wu dëgër, na nga jàpp sunna jàppin wu dëgër, waaye moytu lépp lu ñuy sos lu ñuy beesal si diine. Wa iyaakum wa muxdathati alumur, na ngeen wattu na ngeen moytu ya ñuy sos lu bees loo xam dafa ñëw bees. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam indiwu ko, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalewu ko, saxaabaam yu baax ya xamuñu ko woon. Loole na nga ko moytu yow jullit, na nga ko sori, ndax loole nee na loolu la ñuy tuddee bidaa, loolu ak réer la, te fa muy yóbbu boroomam rek mooy sawara waliyaadu billaa. Mbokk jullit, kon mbir yi borom téere bi tudd fii mënta ñàkk si firi li nga xam ne moom mooy muhammadur rasulullah. Muhammadur rasulullah, kon li muy firi mooy li borom téere bi tënk fii ci ne mooy topp ko moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la jiitu, mooy dëggal lépp loo xam ne ni moom indi na ko moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, waaye topp ko si lépp lum lay digal, waaye wattu lépp loo xam ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tere na la ko, waaye doo jaamu yàlla mukk lu dul nam la ko digalee. Doo jaamu yàlla mukk, loole di loo xam ne mooy tëj mboolem luy bidaay ñuy sos ginnaaw moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kon lool yi moo di li aju si leeral ponk bu mag bi di shahadati an la ilaha illallah ak shahadati anna muhammadan rasulullah, di ponk bi jiitu si lislaam. Mu war a leer nàññi si jullit bi, jullit bi war koo xam-xamin wér, waaye bu ko xamee ba noppi jëfee ko noonee mu ko xamee, comme niñ ko waxee si la ilaha illallah ak charte ya mu làmboo, faw nit ki si xam-xam lay tegu, waaye xam-xam boobee dafay am lu muy jëriñ te mooy jëfee. Kadalika ñaareelu xaaj bi si ponk bu mag bii di seede gi muy seede ne yàlla subhanahu wa taala moom moo yónni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dafay am lu muy warlu si kawam. Loolee jullit bi daf ko war a xam, war see teg tànkam, war see góorgóorlu. Allahu taala aalam, sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.